أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Sana tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum deriz. Estağfurullah, estağfurullah. Hiç olmazsa 100 kere söyle. Bundan sonra da Allah, Allah de, la ilahe illallah de en kolayı. Subhanallah, subhanallah de en kolayı. Bundan sonra okumak biliyorsan Kur'an surelerinden oku. Bunlar da hayrattır işte. Bu hayratları yapmak suretiyle. Bunlar parasız hayrat. Bir hayrat var şimdi, para vereceksin, zor. Bir arkadaş okudum şimdi. Gıybet en kötü fena bir şey. İcbar ediyorlar. Konuşursan vereceğim diyor. Bizim gibi aldatmacağı yok. Biz vereceğim deriz de neyini veririz? Bu araba kurma toplama ağaç yüksek, kurban var edermiş. Düşmeden inersin derse. Ya hayırları en kolayı Allah'ın emirlerine imtisal. Ne yaparız? Allah, Allah, Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bundan sonra efendim kulu vallahları okuruz bildiğimiz surelerden. Daha alası. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahi aleyhi lazım. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah lazım ve bihamdihi estağfurullah. Buna benzer tesbihleri ne kadar çok yapabilirsek hayırları o kadar çok iştirak etmiş oluruz. Bunlar da muhakkak niyetle olacak. Nasıl Ramazan orucu niyetsiz olmuyorsa hiçbir hayır niyetsiz makbule geçer. Para dağıtırsın, zekat verirsin cümle kesin. Bunu niyetsiz verirsen istersen 100 milyon lira ver boşa gider. Nasıl yatır kalksa niyetsiz bu boşa gidiyorsa, Ramazan orucunu nasıl niyet etmeden tutuyorsan boşa gidiyorsa, yaptığın hayırlar da böyle boşa gider, niyet şart. Binaenaleyh her hayırda Allah-u Teala'nın rızasına niyet edersin sabahleyin kalksın mı? İlk işin niyetine hayır olsun. Yapamazsan da niyetlerine hayır et. Bu hayır niyetlerle defterine hayırlar yazılır inşallah. Bu niyeti katiyen olsun. Ya Rabbi ben sabaha dahil oldum elhamdülillah. Benim buradan şimdi inşallah ben şöyle hayırlar da yapacağım. Buna da niyet ettim diyerekten yap inşallah onda da mecbur olursun. Hatta niyet o kadar mühim ki bizzat günlemel amal bin niyat. Bütün kitaplarımızın başında yazılıdır bu. Niyetsiz ameller sahih değildir. Namazlarımız sahih olmadığı gibi. Hacca gidiyormuş. Zengince bir adam bir dostuna rast gelmiş. Seni ne göstereyim demiş. Hadi hacca gideceğim ben. Bu da çift sürüyormuş halasında. Eyyame demiş ben hacca niyet etmedim sana demiş. Ben hacca niyet etmediğim için hiç niyetim olmadığı için kusuruma bakar demiş. Gelen demiş. Her şeye niyet şart. Binaenle hayatlarda da müsabakayı niyet edeceksin. Ya Rabbi beni hayırlara sevk eyle. Allah sevk etmezse sen kendin gidemezsin, ben de gidemem. Bunun için Allah'tan isteyelim ki ya Rabbi bizi hayırlara sevk et. Namaz kılan kullarından et. Oruç tutan kullarından et. Senin rızanı kazanmaya çalışan kullarından et. Sen etmezsen ben bir şey yapamam. Yalvar Allah'a böyle. Hep yalvaralım. Hatta iki kardeş varmış böyle. İyi insanlar. Allah şaşırtmasın. Birisi sonradan şaşırmış. Demişler ki senin kardeş şaşırdı. Artık yaramazlık yapıyor. Dedim ki benim kardeşim asıl bundan sonra lazım bana demiş. Bak asıl bu benim kardeşim bundan sonra lazım bana demiş. Yani o yolunu şaşırdı diyerekten bunu bırakıvermiyor. Kapanmış secdeye. Ya Rab bu benim kardeşimi ya affet. Bu benim kardeşime ıslah et. Bu eski yolunu iyi yola döndün. Yalvarıyor Cenab-ı Hak. Artık neler diyor işte. 40 gün böyle durmamış. 40 gün, 40 gece yalvarıyor Cenab-ı Hak. Bu kardeşimin iyi olması için. Bunu bırakma ya Rabbi öyle. Kötü, kötü yollarda. Hangimiz yapıyoruz bunu birbirimize ya? Hazır birimizin arkalarını suratımızı çeviriveriyoruz. Selam versin bile kulak atmıyoruz. Ne oldu? Ya o yolu şaşırdı artık. Senin vazifen şimdi? Asıl vazife senin. Ne yapacaksın? Yalvaracaksın Allah. Ne sadece diyorsun bakıyorsun tutmuyor. Allah'a kaldı işaret. Yalvar Allah'a. Bunun da işte 40. günü olmuş. Allah duayı kabul etmiş. Adam gelmiş, kardeş beni affet. Ben kusurlu idim, çok kabahatler ettim. Şöyle oldu, böyle oldu. Şimdi ama tövbe ettim abi diyerekten birbirine giren sarılışmışlar, kardeşlerine devam ettiler. Hayrata müsabaka böyle olur aziz kardeş. Dilinin ucuna yarabbim bunu da affet demekten olmaz. Geceyi uykuyu terk ediyor olan o kardeşinin kurtulmasını Cenab-ı Hak'tan diliyor. Biz de evlatlarımızın ıslahını böyle istesek Allah'tan onlar da olur. وَمَنْ اَشْوَكَ مِنَ النَّاسِ Bugün günahsı gün yok. Ramazan dersi geçti de. İki şeye insan muhtaç. Birisi cennete girmek, birisi de cehennemden kurtulmak. Onun için Ramazan'da vazifemiz dört. Allah'a zikredeceğiz bir. İstiğfar edeceğiz iki. Bu Allah. İki de kendimiz için. Ya Rabbi bizi cennetli kullarından et ya Rabbi. İçini istemeyelim canım. Cennet rıza evi. Allah bizden razı olur da korur oraya. Razı olmadıktan sonra komaz oraya Allah bize. Yani bizi cennete nasip et, bizden razı olduğun halde demektir o. Bizden razı olacağın amelleri bize de ihsan et. Yoksa Allah bizden razı olmadan, razı olduğu amelleri işlemeden cennete komaz. Cennete girmek için o amelleri işlemeyi de bize lütfeder. Bundan sonra bakarsın tövbekarlar olur, nedamet ederiz, düşmanlıklar gelir. Rızasının yolundan ayrılmayız, ibadetten ayrılmayız. Kusurlarımız gözümüzün önünde. Birisi zikrullah, birisi civar. İki tanesi, birisi cennet isteyeceğiz, birisi de cehennemden sakınmak, korunmak, uzaklaşmak. Ya Rabbi, hemen eşfaka, kim şefkat istiyorsa, cehennemden uzaklaşmak istiyorsa, cehennemin ateşine girmemek istiyorsa, leha anis şehvat, şehvet denilen arzulardan uzak. Şehvet denilen arzu en büyük felaket. Ne İngiliz'e bende, ne Amerika'ya benzer, ne de Rus'a benzer. Hiçbirisine benzemez. Bu kadar beladır ki ne İngiliz yapabilir onun yapacağı fenalığı, ne Amerika yapabilir, ne de Rus yapabilir. Hiçbirisi yapamaz. Şehvet burada içimizde, dışarıda değil, içimizde bizimle beraber. Bunun ıslahı en evvel şart olan bir şey. Ne için? Şehvet seni kötü yerlere sürükler, günah yerlere sürükler, fenalıkları sana yaptırır, olursun cehennemlik işte. Bu şehveti yemek ama şehvetsiz de yaşanır mı? Ondan sonra da yaşanmaz. Çünkü o şehveti de Cenab-ı Hak bize vermiş. Daha anadan doğarken ilk içimiz şehvet. Ananın memesine yapışıyoruz. Bu şehvet olmasa ananın memesine de yapışamayız. Bu arzuyu veren de Allah'tır. Ama onu hayırlı yerlerde kullanmak lazım şehvet. Şehvet ne zaman ki hayırlı yerlerde kullanılır, o hayır olur. Hayırsız yerlere gidince o zaman da başımıza bela olur. Öyleyse hemen eşfaka bin nar veha anis şehvat. Şehvetlerden uzak olur. Men eder kendisini şehvetlerden. Bir şey hatırı geldi aklıma. Bu misafirlerin eski yolculuklarında konakladıkları yerler olurdu onlara. Konak yerleri yollarda olur. Han gibi yerler var. Bu gelen yolcular orada kalıyorlar. Sabahleyin işini görüp gidiyor. Fakat bir oda varmış orada. O odaya giren muhtaka ölüyor. Sabahleyin ölüsü çıkıyordu. Odalar dolmuş. Bir yolcu gelmiş. Demişler bak odalar dolu. Şurada bir boş oda var ama buraya giren ölüyor. Güveniyorsan kendine gir demişler. Mecbur kış günü soğuk hava dışarıda kalmasın. Kader ölüm takdir demiş. Kaderim varsa ölecekten ölürüm. Ne yapalım? Bismillah demiş girmiş içeriye. Gecenin bir vaktinde içeride bir ışık aydınlık parlamış. Ay aydınlığı gibi. Adamın da mumu yanıyor içerisinde. Gayet cazip, güzel bir kadın. O kadar güzel ki hayran olmamak elde değil. Çok güzel. Çok da süslü. Adama doğru yaklaşıyor. Erkeklerde insanlık şehveti var ya, buna karşı da bir meyil var. Eyvah demiş, bak şimdi belaya çattın. Buna uzanırsan cehennem hazır demiş, elini tutarmış muma. Barmağı yanınca, bak buna sabredemiyorsun. Allah'ın adabına ateşle nasıl dayanacaksın? Sabrediyormuş kendisine. O da karşısına dikilip duruyor böyle güzelliğiyle. O da ona bakıyor, o da ona bakıyor. Tabii şehvetler kabarır. Ondan sonra hakkından gelinmez bir hal alır. Elini ateşe tutuyor. Diyor bak cehennem azabı çok büyük. Sen bir mumun ateşine dayanamıyorsun. Kendine gel diyor. Kendin gel diye. Derken sabah oluyor. Tamam alıyor. Selametle de o gidiyor. Bu da şerif çıkıyor. Nasıl oldu da sen kurtuldun? Böyle böyle felaket geçti başımdan diyor. Bir cin kız karısıymış. Cin kızı. Geliyormuş. İslam kız kendisine tasallut edince boğuveriyor. Karşısında delikanlı ona tasallut edince kalkınca boğuveriyor. Bitiyor işi. Bu şehvet, bu dünya işi. Ama ahiretteki felaket şimdi biz Allah muhafaza etsin. Ne kadar günahlara giriyoruz. Bu gençlerimiz ne kadar çirkin şeyleri söylemeye ağzımız değmez yetişmez. Bunları yapmaktan hiç kendilerini alakamıyorlar. Şu kadar düşünmek lazım ki benim anneme veya benim kız kardeşime birisi gelir tasallut ederse ben ona razı olur muyum ya? Ben buna razı olmadığım halde bu kardeşim de bir vatanımın kardeşi bunun üstüne, üfetine nasıl elleşebilirim ben diyerekten insan biraz düşünmez yani. Bunu ancak gavurlar yapar ya. Onlarda işte bir nikah yok. Korku da yok. Ancak komünistler yapar. Komünistlerde de cezası çok ağırmış bunun. Komünistlerde de kanunları mucibince bir erkeğin bir kadına tasallutu çok ağır cezaları mucibmiş. Bu komünist olmasıyla beraber. Bizde hürriyet var, demokrat var. Bunlara hiç kimse bir şey demez efendim. Serbest buraları. Allah'ın emri var ya. Ne kim ne olursa olsun Allah'ın emri tabi. Müslümanız. Amerika'da da olsak, Rusya'da da olsak, nerede olursak, koynumuza da girse biz buna tenezzül etmeyiz yine. Nasıl bir takım bir zamanlarda ordularımız böyle Avrupa'ya doğru giderken önüne geçiyor, ne imkanını bulamıyorlar. Kızlarını süsleyip ordumuzun içerisine sokuyorlar ki ne yaparlarsa yapsınlar. Tek bunların bir ahlaklarını bozabilirsek yeter bu bize diyor. Fakat hiçbir asker koynumdaki kıza bakmıyor bile. Müslümanlığın kişisi. Din icablarına aldanan insanların akıbetleri felaket. Şehvet yalnız kadınlara karşı değil. Şehvetin anma kişiliği var. Mesela bugün okuduğum bir kitapta muhasibi, Harisi'nin muhasibi özetleri zevk-ı sefayı aldanmak da netice itibariyle insanı şehvetlere götürür ve cehenneme götürür. Mesela hayatta konforlu bir hayat istiyor insan. Para da var. Gayet lüks bir hayat yaşamak istiyor. Bu lüks hayat insanları iki tane felaket var lüks hayatta. Birisi seni felaketlere doğru sevk eder. Etmese de kendine hakim olsan da hiçbir günah işlemiyorsun lüks hayatın içerisinde. Fakat bu lüks hayatı yapabilmek için çok para kazanmak mecburiyetindir insanlar. Çok para kazanmak için de mutlaka bu sefer haramlara boyun yüksek iltica diyor. İşte faizinden tut çeşidine kadar. Ben bunları da yapmıyorum. Faize de hiç iltifat etmiyorum. Hep kazancım babamdan kalmış mirasından, halal paradan kazanıyorum. Alnımın teriyle hiç kazandığım içinde param da yok. Hiç olmazsa vakitlerim boş gidiyor ya, Allah'ı zikredemiyorsun ya, bu yeter sana. Bu paraları kazanmak için Allah denekle mahrum kalıyorsun. Sabahtan akşama kadar çalışıyorsun. Vaktin kalmıyor, gecede yatıp sabaha kadar uyumak mecburiyetindesin. Ne gece teheccüde kalkabiliyorsun, ne de gündüz ibadetlerini yapabiliyorsun. Bu yeter sana da. Şehvet bak nasıl, nerelere kadar gidiyorsun sana. Mesela hepimiz eski zamanın hayatını yaşayan bugün kaç kişi bu ödülesin dünyada? Hepimiz gayet süslü yiyelim, tatlı yiyelim, evimiz süslü olsun, çoluk çocuğumuz süslü olsun, güzel diyerekten ama akıbet ne kadar felaketlere götürürüz. Bunlar fena şeylerdir. Bunlar tatlı hareket etmek, iktisat her şeyde lazım. Yalnız paraları biriktirmek iktisat değildir. İktisat, hayatta da iktisat lazım. Bu hayat bize muvakkat verilmiştir, emanettir. Bu emanetini kırıp alamamak şartıyla buna dikkat edeceksin ki gece kalkıp namaz kılabilirsin. Allah'a ibadet edebilirsin, orucunu. Şimdi Ramazan'da mesela benim işim var, ne yapayım ben yük taşıyacağım. Ağır hizmetlerim var, orucu tutamam. O ağır hizmeti bırakıverirsin efendim. Bu ağır hizmeti ikiye bölersin. Başkasının hizmetindeysen o muvakkaten hiç olmazsa Ramazan'da o işleri de bırakıverir. Aç kalırım hoca, hiç kalmasın aç. Hiç kimse aç kalmamış. Açlıktan ölen hiç yok. Tokluktan ölen pek yok. Tokluktan dur, açlıktan ölen yoktur. Allah'a sana rızak alemdir. Sana başka yerlerden senin için bu işi bırakıyorum. Allah'a bir iş iptal et diye. Bu zaman. Demek ki cenneti isteyen hayırlara koşacak. Kimisi cehennemden de korkan, bundan uzak kalmak isteyen de tüm şehvetlerin arzularından uzak kalmak. Ve hem terakkabel merk. Üçüncü vazife de ölümü gezer. Ölümü gezer. Bu Harizül Müslahatı'nın defteri her gün Bu da bekliyor Ezrail'i. Azrail bekliyor, gelecek şeriat. Ben nasıl bulunayım ki bu geldiği vakitte benim ruhumu alırken nasıl olayım diyerekten insan kendini üzecek. Halbuki kapıyı bıraksa ölüm bizim kaşla gözümüzün arasında işte bir anda gidiyor insan. Bir nefes tıkanıyor gidiyorsun. Bunun için hemen terakkabel mevut. Mevuti gözleyen insan netice itibariyle hepimiz ölmek üzereyiz. Ölüm demek yokluk değildir. Ölüm demek Allah'a gidiyoruz demektir. Mezarlık onun kapısıdır. Ceset orada tabi adıyla çürüyecek, yok olacak. Onu hepimiz biliyoruz. Binaenaleyh hepimizin bildiği bu çürüyen cesede itibar etmek akıllı adamın işi değildir. Asıl itibar edilecek bu cesedin içindeki kuştur. Kafesin içindeki kuş nasılsa cesedin içindeki de ruhtur. Bu ruha kıymet verecek insan, bu ruhun güzelleşmesine, bu ruhun efendim kemale ulaşmasına ne lazımsa onları yapacaksın. Bazısının en güzel ayı Ramazan ayıdır işte. Ramazan'da zikrullahı çok yap, çok yap. İbadette çok yap, istiğfarını çok yap, elinden gelen hayırları da çok yap. Müslüman kardeşler de iftar ettirmeyi de unutma ama. Bunlar Ramazan'ın mübarek ziynetlerindendir. Binaenaleyh ölümü böyle gözünün önünde gözleyen insan, bırakıp gözüyor ödünü, sabara anil lezzat, o zaman lezzetlere hiç kıymet eder. Ne yapayım? Benim ruhumu öldürecek lezzetlerim bana lüzum yok der, bu lezzetlerden uzak olur. Kim kalır? Ölümü gözleyen insan kalır. Bir de وَمَنْ زَهْدَ فِي dünya. Dünyada zahitlik yapıyor, sofuluk yapıyor yani. Dünyaya kıymet vermiyor, ehemmiyet vermiyor. Dünyanın ne malına ne ziynetine hiç bir şeysi yok. Öyleyken buna hanet aleyhil musibet. Bir musibet gelirse başına hiç de zor gelmez. Gelen musibet hiç zor gelmez. İnna lillah ve inna ileyhi raciun der geçer. Ne yapalım? Bilir ki mülk Allah'ındır. Bazen verir, bazen da alır. Onun için hiç keder çekmez. Min iştera felden bi aşrı derahim. Her kim bir esrap alıyor 10 dirheme. O zaman. Ve fihi dirhemin haram. Bu 10 dirhemin içinde 9'u helal. Bir tanesi haram. Öyle olduğu halde bu esrapı aldığı zaman lem yakbelillahu lehu salate Allah'ın fakat günah yerlerden kazandı. Günah işlerken kazandı salatı. Yahut günahlara alet oldu da kazandı. Nasıl kazandı? Fevasala bihi rahimen. O paralarla ben bu sırayı rahim yapayım dedi. Para aldı ya eline geçti paralar. Mesela tayyare evinde gitti. Şimdi şarabı satarız dükkanda. Bunun haram olduğunu bilmeyen yok. Var mı şarabın haram olduğunu bilmeyen? Kimse yok. Şimdi halal bey apaçıktır. Halallar şunlar. Haramlar da bunlardır, apaçıktır. Herkes bilir bunları. Arada müşabihetler vardır. Acaba. Şimdi acabalardan kaçmadıkça harama kayar. Acabalardan kaçmak lazım. Mesela şimdi bira diyorlar. Bira kimisi helal diyor. Kimisi de yok haram diyor. Demek ki şüpheli oldu. Öyleyse ondan ne yapmak lazım? Kaçmak lazım. Haramdan bir kere tamamıyla kaçırsın. Şüpheli şeylerden de kaçır. Şüpheli şeyleri şuna benzetmişler. Bir adamın koyunları var. Bir arazide gidiyor. Fakat bir tarafta da devlet arazisi var. Koyunlarına bak buraya sokmayacaklar. Burası bir devletin arazisidir. Beylik arazisi. Adam otlar güzel. Bu kenarlarda yayarken koyun atlayıyor öteki tarafa. Bu güzel otu görünce dayanamaz atlar. Atladı mıydı harama kayar. Binaenaleyh siz vücutlara yakın gelmeyin. Vücutlar haramlardır. Allah-u Teala'nın haramlarına yakın olursanız harama kayar gidersiniz koyunun kaydığı gibi. Bunun için şüpheli şeylerden daima uzak kaçmak, uzak kalmak lazım. İki tane sana anlaşılır dediğim. Atlarını unuttum. Ama eski devrin insanları. Gayet bu kitap sahibi Haris-i Muhacibi'nin şeyhi olan zatmış. Bak şeyhlik nasıl oluyor azıcık kadar. Kayıt da fakir. Zorretle. Ekmek peynir almış. Yiyecek geliyor. Camiye girmiş. Orada yiyecek. Cebinde bir dinar parası varmış. Orayı düşürmüş. Yahut bırak oraya koymuş. Unutmuş onu. Yolda aklına gelmiş, ya bizim para orada kaldı. Dönmüş gelmiş, bakmış ki para orada duruyor. Para orada duruyor ama benden başkasının parası yok mu demiş. Bu başkasının, başkası bunu burada bıraktıysa. Almadan gitmiş. Bu para demiş, benim olduğunu ne bileyim ben şimdi, belki başka birisi geldi, o da oturdu. Bu da burada unuttu, gitti demiş. Yani almadan gitmiş. Hatta Ahmet İbni Hanbel'in zannederse hatırımda kaldığına göre, zaruret hallerinde kılıncı varmış. Götürmüş birisine rehin vermiş kılıncı. Bana biraz işte arpa buğday ver, yahut para ver. 3 ay sonra, 5 ay sonra yahut 1 ay sonra alırım ben bu kılıncımı senden, paranı veririm de. Vakit gelmiş, götürmüş parasını. Adama başka kılıçlar da gelmiş. Başkaları da rehin kılıçları da getirmişler. Adam koymuş böyle kılıçlarını, al demiş bunu. Bakmış bakmış, hep birbirine de benziyor. Benden helal olsun sana demiş. Al paranı, ben bunların hiçbirini almam. Neden? Belki başkasınınkini alıyorsun demiş. Yine bir zatın birisi, gibi delinmiş, paralarını düşürmüş bir yerden. Birisi de görmüş. Arkasından koşmuş, yakalamış adamı. Demiş, anca paralarının filan yerine döküldü. Topla geldim böyle. Bakmış, hakikaten paraları. Gitmiş oraya. Aklına yine gelmiş. Benden başkasının parası yok mu acaba demiş buraya düşen parayı. Ya bu başkasının düşürdüğü bu paraysa. Ben bunları almasan al demiş. Allah korkusu nasıl oluyor şehvetlere? Uyumamak nasıl oluyor aziz kardeş? Oh, Allah kusurlarını da affetsin. Dünyaya, dünya haram mı? Haram da, haram değil o, herif kılıcını alacak oradan. Onu bile almıyor, yere düşürdüğü para bile almıyor. Belki başkasının parası düşmüş olabilir buraya diyerekten. İşte bunlar toplanıyor. Sümme guzve bihi fi cehennem. İbn-i Mübarek Hazretleri, Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri, İmam-ı Azam'ın talebesi bu. Muhaddisinden bir zat. İbn-i Mübarek Hazretleri rivayet ediyor bu hadisi. Öbni Akakir, Ankasım bin Muhaymerete, Mürsele. Söylediğim bir hadistir. Allah Rabbimiz affetsin. Nihalet. Hatta İbrahim Ethem Hazretleri, birisine hizmetkarlık yapıyor. İbrahim Ethem Hazretleri diye geçme. Zamanın padişahı iken padişahlığını bıraktı. Allah'a padişahlıkla kul olunmaz dedi. Köleliğe düştü. Köleliğe düştü. Şuna buna hizmet ediyor. Hizmet ederken çalışmış aşam, al paraları demiş adam. Demiş ki bugün sana yapacağım işi layık sevinciyle yapamadım demiş. Almam paraları, helal olsun demiş. İşim de sana helal olsun demiş. Gündeliğini almıyor. Niçin? Layık sevinciyle çalışamadım demişim diyor. Binaenaleyh böyle haramlardan, toplanılan paralarla, yapılan sadakalarla kollarımız böyle sığmaz kendimize. Ondan sonra en nihayette ise toplanır hepsi. Cehenneme atılır mesela. Menişterâ hâdime. Bir hizmetkar alıyoruz. Yedeyhi yedehu alâ nâsiyeti. Aldığımız bu hizmetkarın alnına elimizi koyuyoruz. Bir rivayette şehadet var bana korkma. Alâ nâsiyeti. Gelinlere de böyle yapılır. Gelin eve geldi miydi? Namaz kılınır. Namaz kılındıktan sonra elini alnına, elini böyle şahitlerini gelinin alnına koy. Alnına koyduktan sonra bu dua yoktur. Allahümme inni es'elke es'elke min hayrihi ve hayri ma cebeltehu. Ya Rab, bu kadının hayır, verdiğin hayırlarından hayırlar isterim. Hayırlı olsun bu kadın yani. Bunun hilketinde de yaratığın bir hayırlar vardır. Bu hayırlardan ben demiştir bir dolayı. Bunun hayrını bize ihsan et. Ve a'udzuke min şerri. Ya Rabbi, bunun kendisinde olan şerlerden, huyu da şerli olarak yaratılmış. Bu şerli olarak yaratıldığı huylardan da sana sığınırım ya Rabbi. Bunun şerlerinden muhafaza et, hayırlarını bize nasip et. İlk gece dua bu olacak. Ya Rabbi, bu gelenin hayrını ihsan et, şerlerinden de bizi muhafaza et. Dememiz lazım gelirken bunu kaç yapıyor mu? Evlenme kitaplarında da yazılır bu. Evlenme kitaplarında da evlenecek olan insanların hiç olmaz. Biraz evvel alıp okuyup buna göre kendisini de hazırlaması lazım. Evlenmek de kolay bir şey değildir. Geçen birisi dinledim. Gelin hanımdan yüveybe gelmişler. Hoca efendinin yanına. Hoca efendi, bizim nikahımızı bir yüveye bakalım demişler. Oğlum siz kimsiniz? Allah'ın kullarından tutulur. İyi ama Müslüman mısınız? Evet. Müslümanlığın şartlarını söyleyin bakın bana. Derken kaçmışlar. Müslümanlığın şartı bilinmeden, 32 şart bilinmeden nikah olmaz. Olan nikah, işte şey nikah, belediye nikah gibi bir nikahdır o. Nikahta iki tarafın Allah'ı bilmesi, peygamberi bilmesi, kitabı bilmesi, efendim işte ahirete inancı filan sayılan şartların insanın üzerinde bulunması lazım. Ama hepsini yapamıyoruz. Yapamasak da bilmek lazım yani. Bilmedikçe de olmaz. Onun için hayrını istediğiniz şerlerinden sakınacağız. Aldığımız şerlerden. Yine bakırsa biz de hayırlarını ihsan eder, şerlerinden de korur. Biz de şerade affeder. Hayvan aldık. At, inek, şey aldık. Aldığımız bu hayvanın da fel yedeh yedehu ala nasiyeti. Yine parmağını bunun alnına koy. Yukarıda dedi duayı. Bunu dedi. Allahümme inni eselke min hayreha ve hayre ma cebelteha aleyh. Bazı hayvan teper. Bazı hayvan ısırır. Bazı hayvan huysuz olup yanına sokmaz. İşte bunu isteyeceksin ki o hayır, o hayvan sana hayırlı olsun. Şerlerinden de korunasın. Sütünü vermez ki yapar. Ve eûz bihi min şerriha ve şerri mâ cevelka. Ali. Ve izi terâ be'îrâ. Bir deve aldık. Çeşit üzülüyor. Yine ona da aynı süreçte. Bunun da selam diyorlar. Örgüç dediğimiz. Devenin o belinin ortasındaki kabarık yere elini vur. Yine aynı duayı okur. Allah inşallah bu vesileyle insanları onların şerrinden de muhafaza eder. İhlas edilir bu dualar yapılır da çok şüphesiz olur inşallah. Ma esâbe men esâbehu hemmin evgammin ev sekabın ev şiddeti. Bak ne güzel. Bir insana isabet diyor hem. Kaygılar ya. Musibetler, dertler. Kaygılar. Gam, bildiğimiz gam işte. Sekan, hastalık. İç ve dış ne oldu? Ev şiddet. Ya insanın bunu alsan bir hal. Şiddeti bir vakta. Bir hal geldi. Sekar. Bu adam diyor. Ölç kendimizi Müslümanlığını. Sekar diyor ki. Ve Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Burada bir kere. La şerike leh. Ya Rabbi senin şerikin yok. Sen benim Rabbim. Şunlar benim üzerinden gider. Duası da yok. Yalnız bu kadar diyor. Öyle demesiyle. Küşüme zâlike an. Bu dert, kaza, gam neler varsa gider ondandır. Geç olur. Açılır yani. Zavallı sabrani vel harati an esma binti Umeyş. Umeyş bin kızı Esma'dan ki bu Esma evvela Cafer Sadık Hazretleri'nin hanımıymış. Fakat o zaman Müslüman olmadığı için ilk devirde bırakmış. Sonra Müslüman olunca Ebu Bekir Sıddık Hazretleri almış bu hanım. Sonra bu da vefatından sonra Ali İbni Hazreti Ali Efendimiz almış bu hanımı. Bu hanımdan rivayet olunuyor bu hadis. Peygamberden dinledin diyor. Binaenaleyh bunu dersen senden hastalıklar gider. Gidiyor mu şimdi bizden bu hastalıklar? Gitmiyor. Demek ki ağzımız bu duaya layık değil. Kendimizi ıslah etmek lazım. Biz kendimizi bırakıyoruz. Başkalarının ayıplarıyla meşgul oluyoruz. En büyük kabahatimiz burada. Kendi kabahatimiz toplulu. Men esâbetsü fâkı. Fâka ihtiyaç. İhtiyaç hasıl oldu bizden. Fe enzelehâ binnâs. Dedi ki ya bu akşam biz aç kaldık da. Bayram da geliyor, çoluğun çocuğun üstü başı da yok. Her birisi başımın etini yiyorlar. Tamam, bize biraz yardım et. Başka çare kalmadı artık. Gelirimiz de yok başka tarafta. İnsanlara diyoruz, bize yardım edin. Başka çaremiz yok. Açın. Fâkı hâket yani. Ne olur. Fâenzeliha binnâs. İnsanlara bunu arz ediyor. Lem züset fâkaduhu. Bu adamın ihtiyacı gitler. Bu adamın ihtiyacını İnsana bir araya gelse, bu adamın ihtiyacını gideremez. Gitmez. Çünkü mahluk aciz. Acize arz ediyor halini. Acize arz ediyor halini. Halini, halkı yaratana, halika arz etse iş düzelecek. Ve men enzeleha billah. Her kim bu hacetini Allah'a arz ederse, gönderse. Avuşikallahu lehu bilgilâ. Umulur ki Allah onu çok güzel zengin yapar. Nasıl yapar? Hiç ummadığın yerden zengin yapar Allah. İmma bir mevzi acil diye gene alınır, kurtulur gider. Ev vinen acil ya çabuk bir zenginlik gelir. Bak ne kadar güzel dersler. Ahmet bin Hamid'in, Davud'un, Hakim'in, Beyhak'in'in. Bak ilim üstüdür. Ne bileyim. Şimdi bir tane de çok güzel gelir. Men asbah. Sabaha çıktık. Nasıl ama? Mahzunen ala dünya. Yahu bugün biz ne yapacağız? Eve şu da lazım, bu da lazım. Hanım şunu ister, çocuklar bunu ister. Bunların hiçbirisi üzerimizde yok. Düşünüyor, düşünüyor. Doluya koyuyor, olmuyor. Boşa koyuyor, olmuyor. Mahzun. Kederli. Ala dünya. Dünya işleri oldu. İşten çıkmış, başka yer bulamıyor. Zarifet, hüzün. Buna doğru kendisi de üzülüyor. Buna üzülürse... Esbaha sahiden ala Rabbim. Bu adam Allah'a kızmış olaraktan, Allah'ı kendisine kızdırmış olaraktan sabah çıkıyor. Çünkü li ademir rıza bi gıda illah. Allah'ın hükmüne razı olmuyor. Mesela işten çıkmış yahut ne olmuş az bir para geliyor eline. Buradan çok bir para geliyordu. Bundan mahrum kaldı. Şimdi o az paradan geçinemeyecek. Geçirememiz diye bir şey yok. İsrafın önlerini kapayalım. Dünya altından dolar bize. İsraf yalnız biz berbat eden şey. Lüküs hayat yok mu? Belimizin kemiğini kırıyor işte o. Herkes de buna aşık. Binaenaleyh dünyaya mahzun olarak sabahlayan çıkan insan esra sahiden ala Rabbi. Rabbisine kızaraktan sabahlıyor. Hakkımız mı var ya? Ve men esra yeşkü gusibeten. Sabahlamış yine, kalkmış sabahleyin, ay işte belim ağrıyor, dişim ağrıyor, karnım ağrıyor diye önüne gireni şikayet ediyor. Bu şikayetten dolayı nezelet değil, ona giren herhangi bir zette fe innemâ yeşru rabbehu. Bu adam Rabbisini şikayet ediyor demek. Sen halini Allah'a harcın, bundan hiç de şikayet. Bunu aleme ders yapmakta ne çıkar, alemin de rahatsız ediyorsun. Ve men dekale ala galiyyin. Bir zenginin evine gittik. Hemen de hala ala zaniyin. Zenginin yanına gittik. Fete va'a. Buna eğildik, büküldük. Şöyle büyük insansınız, şöyle muhterem kimsesiniz. Bir takım dillerle dökerekten herifin koltuklarını kabartmak için. Lâde sülüsâ din. Onun dininin üçte ikisi gider. 30 okka ya, 30 dirhem. Dini varsa 20'si gider bu. Niçin? Bu zengine boyun büktüğü için. Buna dalgavukluk yaptığı için. Devamlı dalgavukluk zengine, zenginin gözüne girecek de ondan bir şeyler koparacak. Bundan dolayı zeheba, sülüsa dini. Dininin üçte ikisi gider. Ve men kara'al Kur'an. Bu da Kur'an okuyor. Fedehalen nâb. Nasıl olur Kur'an okuyan insan cehenneme girsin? Fedehalen nâb. O da cehenneme giriyor. Fövve immen istekaze âyâtillâhü. Çünkü Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı eğlence yapmış. Şeylere uydurur. Müzik kaidelerine uydurur. Savahiden okur. İşte ne derler buna çeşitinden atları var. Müzikçilerin bildiği şeyler. Bunları o benzetir. Okurken de bu şiveler üzerine okur. Müzik şiveler üzerine. Beğendireceğim halka diyerekten, nameler yaparaktan okur. Bunlar bu sürede tarih cehenneme gidiyor. Kur'an Allah rızası için okur. Kimsenin keyfi hiç yokmaz. Kimseyi de kendini beğendirmek için yokmaz. Alem seni ister beğendir, ister beğendir. Sen Allah'ın kelamını, Allah'ın rızası için okuyacaksın. Bunu okurken de ona lazım gelen hürmet ve saygıyı göstererekten, abdestli olaraktan, cami gibi temiz bir yerde, dizlerde oturmuşsun, öyle yatılarak, yatarak, ya bilen öyle terbiyesizse de olmaz. Muhafaza eder, biraz ondan muhafaza eder, biraz da okumaya başlar, olmaz öyle şey. Biraz konuşur, biraz da okur, olmaz öyle şey. Kur'an okuyorsan Allah'a vereceksin kendini. Öyle hem konuşayım hem okuyayım olmaz. Allah'a söylüyor, buna hüzür diyorlar. Hüzür, şaka, eğlence gibi. Allah'ım Allah. Bu da İbn Mesud Hazretleri'nin rivayetidir. Burada bir hadiste لَعَنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ fakiran sevabı Ali Gani'yi. Allah lanet etsin bu fakire ki zengine sevabı getirir. Zengine sevabı getirir. Dalgavukluk yapan. Buna ne diyor ki sizden sevabını kılacak. Bunları yapan insana lanetullah. Allah lanet. Bunun zengini onun olsun. Ne yapalım? Ya falan diyelim. Davet. Buna zenginliğinden dolayı İltifat ettik ücretin değiliz. Ancak Müslüman orada, Müslümanlığından dolayı camimize geliyordu bir çocukta. Cemaatimizden de. Ona teşekkür ederiz. Hayırlarımıza iştirak ediyorsa teşekkür ederiz. Hayırlarımıza iştirak etmeyen, efendim, camimize gelmeyen, isterse milyarlar, milyarlar olsun. Ne olacak? Bana ne? Onun hesabını gene o öğretir. Bak şimdi bir tane daha çok iyi. Men esbaha sabaha dahil olur. Ne güzel de yapalım. Vehemmuhu gayrullah. Derdi imanı para. Yahut zevk-ı sefası. Parası var da. Derdi imanı bugün nerede yaşayayım? Nereye gideyim? Nasıl aklımı geçireyim? Derdi bu. Emmuhu. Feleyse minallah. Bunun Allah-u Teala'nın yanında zerre kadar kıymeti yok. La hazzalehu. Biz. İkinizi. Ve men esbah. Yine sabahladı adamca. La yehtemmü bil müslümin. Fakat Müslümanların haliyle alakadar değil. Müslümanların hali ne olacak bugün böyle? Demiyor. Ne olacağız demiyor. Müslümanlık namında bir tefekkürü yok, düşüncesi yok. Müslümanların hali ne olacak? Belki şimdi söylemem de yersiz olur ama Allah kusurlarını zahmetsin. Müslümanlar diyorlar ki şimdi bak ne kötüdür diyorlar. Gel ceset. Ceset nasıl? Binlerce azat taksit var. Fakat bir el buna hizmet eder. Göz buna hizmet eder. Kulak buna hizmet eder. Ayak buna hizmet eder. El buna hizmet eder. Ama parçaları vardır ama işi verir. Allah. Vücudu. Sel binyandır. Bina gibi. Bir sürü taş var. Fakat hepsi bu binanın teşekkülüne yardım etmişler. Bu binayı meydana getirmişler. Müslümanlık böyle olması lazım gelirken, bugün Müslümanlığın haline bir motive. Allah'a su düşer, ne düşer, gülmek düşer. Herkes bir tarafa çekmiş böyle. Yani kim ne tarafa sürükleyebilirdi? Aziz kardeş, sakın ha Müslüman'a zey güvenme. Bak Çin 800 milyon diyorlar. Fakat bir idareye bakın, 800 milyon insanı oynatıyor parmağının üzerinde. Kaç kişidir benim onlar? İdareci tabak işlemi, işin başına gitmiş, 800 milyon insanı barmanda oynatıyor. İşte Rusya burada. 200 milyon mu diyorlar, ne diyorlar? 40-50 milyon da Türk var diyorlar. Kaç para eder ya? Oynatıyor barmağın üzerine herif. İstersen bir defa aygırı kanununa iş ver, baksan ne yapıyor adam? Sallandırıveriyor, gidiyor. Sübriye sürüyor, yok oluyor, gidiyor. Müslümanlık para etmiyor öyle kaygısızlıkla. Müslümanlık, Müslümanlar namına hizmet etse ki Müslümanlık olur. Müslümanlık namına hizmet etmeyen insanlar, Müslümanların düşmanlarına yardım eden, şimdi bu da gelecek burada, Müslümanların düşmanlarına yardım eden, Müslümanların aleyhinde bulunan insanlara yardım edenlerin, Müslümanlıkta nasibi bile yok. Nasibi bile yok. Bunlar burada kitaplarımıza apaçık yazılmışken, bak bugün yine Müslümanların haline de. Ağlamada dur. Onun için diyor ki, men asbaha la yehtemme bil müslimi. Bu Müslümanların hayatıyla ilgilenmiyor. Bana ne diyor? Şimdi şeyi seçim yapacağım böyle yapacağım. Bu komünist denilen partilerin çoluğu çocuğu koşar oraya reyini vermek için. Müslümanlar bana ne canım neyime lazım Allah Allah. Ben bunlarla uğraşayım. Hava da şimdi soğuk. Kar da yağmur da yağıyor. Otur hanım sen de otur, ben de oturayım. Çıkmaz. Gitmez oraya reyini vermeye. Sana musibet başına geldi mi? Aman yarabbim nedir bu diye ağlı istediğin kadar. Ağlı istediğin kadar. La yehtemmi bil müslümin. Müslümanların içerisine yardım etmiyorsun ne yapalım? Derdinden meşgul olmuyorsun. Müslümanların derdiyle meşgul olmayan feleyse minhum. İşte onlardan değilse mesela. Sen demiyorum. Zavallı hakim, ben de hakim, ben de hakim, ben de mücaz, annesin, ben de mesut, iki tane yerden. Allah kusurlarımızı affetsin de, İslam'a ve İslam'a İslamlığa yarar ve İslam yarar. Siz ne dediniz? Sevgili kullarını arasından kabul ettiniz üzere. Bak şimdi. Men esbaha sahiden. Şimdi Remezan elhamdülillah. Sabahladık. Oruçlu olarak. Men adem eridan. Bir hastayı gidip ziyaret ediyor. Men şeyya cenazede. Bir de cenaze olmuş. Fatih'te mesela her zaman bulunur. Burada namaz kılıyoruz. Bir de cenaze var. Bunu da geçiriyoruz. Yerine kadar götürüyoruz. Bu ne kaldı? Oruçlu olmak bir, merizi ziyaret etmek iki, cenazeye götürmek üç. Şu üç şeyi bir günde kim yapabilirse de helal denedir. Şimdi altında bir ikinci rivayette men asbaha yevmel cum'ati sahile. Cuma gününde oruçlu oluyor. Remezan'a mahsus değil bu. Sahile yalnız olur. Remezan'da da daha iyi. Remezan'da daha kolay. Cuma günü oruçlu tabiatıyla. Ve ademe rizan bir hastayı ziyaret edeceğiz yine. Müslümanlığın vazifesi bu. Hastalarımızı gidip geçmiş olsun kardeşim. Nasılsın? Bir ihtiyacın var mı? Diyerekten Müslümanların birbiriyle ilgili olması lazım. Öteki büyük dert başka bir de küçük dert. Komşularımızdan alakadar olacağız. Müslümanlığın iktizası. Halbuki ben ne komşuyu tanıyorum, ne de komşu beni tanıyor. Ve etama miskiden bir miskine de yiyecek bir şey verdik. Ve şeyye cenazeden biz de cenazeyi. Bak cenazede bulunmak çok zor. Niçin? Günah-ı kebairi hiçbir şey affetmiyor. Günah-ı kebairi çok. Halbuki cenazenin her salından götürdüğün her adımda bir günah-ı kebair af oluyor. Sebebi Müslümanlar ölülerine de hürmet etsinler, birilerine hürmet etsinler diyerekler Allah Azze ve Celle bunu kabul ediyor. Öyleyken biz arabalar da icat oldu artık. Cenaze götürmek de yok işte. Arabaya koyduk bütün tamam. Yallah gelin götürür gibi götürüyorlar. Demek ki cuma günü sahip olmak bir. İkincisi hastayı ziyaret etmek. Üçüncüsü bir miskini itham. Dördüncüsü cenazeyi teşhi ederse. Lem yetbe'hu zembin. O günah değişmiş. Hatta Erbayn İslam'dan da demiş. Zayıf da oldu bu hadis. Bunun diğer hadislerle takviye olmuyor buna. Kuvvetleniyor. Yani bu insan, bir insanın hatta bu beştir de burada birisi yok. Daha bir tanesi de alıcı bu. Hatırında bu bir tanesi bu beş olur. Başka hadislerle beş olur. Bu ayrı yine. Bu ayrı. Hatırıma gelmedi. Men usibe bi musibetin fi mali ev cesedi ve ketebah. Bir an sana rahatsızlık geldi. Bu musibet isterse malında oldu. İflas etti ya. Kaybetti bugün ziyaretini. Ev cesedi ya cesedi bir hastalık belirdi. Ve ketebah. Bunu sakladı. Ben böyle iflas ettim demiyor kimseye. Zararı düşün demiyor. Böyle hastayım da demiyor. Saklıyor halini. وَلَمْ يَشْكُهَا اِلَى النَّاسِ Kimseye de şikayet etmiyor. Sabredin. Allah mevzuluyor. Şu var ki bütün musibetler hep günahların neticesidir. Bunu ben tecrübe ettim. Günahların neticesi. Günahlar gidince hastalıklar da gidiyor. Günahlar da yani kolay bir şey değil günahlardan da bu. En büyüğü gaflete geçirdiğimiz saatler dakikalar ya. Boş geçiriyoruz. Kâne hakkan alallâh en yagfira lehu. Böyle musibeti saklayan insanlara, şikayet etmeyen insanlara ne yapıyor? Hakkın alallâh bana bize mahtır ki bunu mağfiret edeyim. Mağfiretine vesile oluyor. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar etsin. Razı olduğu amelleri bize işlensin. Razı olduğu halde bizim dünyadan ahirete göçmemizi bize nasip ve kader eyledin. Mübarek Ramazan hürmetine. İslam'ın şartlarını şöyle yine bir gözden geçirelim. Hayırlara müsabaka. Allah-u Teala'nın zikri. Sabah tesbihleri, sabah namazlarının devam. Arkasından tesbihleri böyle çekmek. Hangisi olursa olsun. Sana kötülüklerden korunmak, kaçırmak. Sana istiğfara devam etmek. Daima dualarımızı ya Rabbi cennetini ver, cehennemden bizi koru duasında unutmamak. Haramlardan son derece uzak kalmak, efendim, bir de halimizi Cenab-ı Hakk'a arz edip insanlara arz etmek. Arabistan'da bütün Arap arabaların şeyler, ilanlar yapıştırıyorlar ya arabalara, otomobillere bile arkasına. İşte şunu satıyor, bunu satıyor diye reklamlar yapıyorlar. Burada bunlar reklamlarında arabaların arkasına bu kelimeleri yazıyorlar ki kim ki derdini Allah'tan gayrıya söyler onun derdi bitmez. Derdimizi Allah'a arz edelim.